Sad ćeš vidjet kako ajat lomi kiču. Šta će te napravat neki, ima svoj zakon koliko, zakon tom i tom sudim te 10 godina. Išao si ovako, krivo si gledao. Ko je napisao? Čovjek. Može li čovjek na ovakav način smrti čovjek u svog mozga? To je isto obratno, samo obratno. Samo se da mi izdajem sad i kao minjuce, ne jedi što pokaje. Stani, nisi, daj 20 mara kazna. I ono, najviš šamaru, nismo tu. Šta bi rekli za nas? Ovi poludili. Preuzeli vlast u svoje ruke. Pa vi to radite. Ko je vama dao vlast na zemlji? Ko im je dao? Sami izabrali. Sami se dogovorili. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palma.com Soba vjernika. Posjetite nas na www.palma.com Soba vjernika. I vidite te oholosti, kada se Allah Džošanu počastio da smo narasli šukari, krvlju pisali ovu istoriju, sad oni kažu mi smo neka nova dava. A oni su stara, a zajedno bili, s istog izvora pili, ali sad oni piju mutnu vodu i ne uzimaju iz Kur'ana sveta, nego iz mnoštvo knjiga. I zato je došlo do ovog usira. Zato se ljudi temenite kao. والهوى نادانا والهوى نادانا يا أبو بكر يا صديق حبذا مثلكم رفيق أيها الوالد شفيق لو ترى العالم الحيران Kako će mi uvedavati? A oni nas tome pozivaju i braća nas sjedaju. Tu su lahke tijeli koji mora djeti prvo najsa vlada. Samo Allahu zakon mora i treba da vlada. Znači mora i treba da vlada. Ja Umar, jebna l'Khattabi, inna li fikumu tasabi. قام بالحق لا يحابي يقتفي المصطفى العدناني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستخرون الساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى واصلا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينال نصيب من الكتاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Zaista zahvala i pohvala pripada Allahu Dželešanuhu i neka je salavat i selam na posljednjeg roba i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i ashabe radijal anhu, sve mu'mine muhsine do sudnjega dana koji će ga slijediti na Kur'anu i sunetu, na objavi onako kako je došla, a ne onako kako mi razumijemo, jer nije mudrost da mi vjeru kakav prilagođujemo sebi, nego da se mi vjeri prilagodimo. To je mudrost onu koju Allah Dželešanu naredio. Pa Allah Dželešanu kaže veli kulli ummetin ajal, i svaki narod ili svaki umet ima svoj ajal, ima svoj kraj. Fa iza jae ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. I kada dođe taj njegov kraj tog umeta, neće ga niko moći ni za jedan tren ni ubrzati ni odgoditi, subhanallah. I zašto su mi ovi ajeti onako, na osnovu ovog dešavanja, pogotovo što se dešava u Egiptu i tako, a na tefsir ovog je ajeta upravo ovo, svaki narod ili umet ima svoj kraj, a ovdje su tefsiru misli da određi svaki 100 godina kada dođe tom narodu kraj, nikoga neće moći, kad dođe taj ajal, nikoga neće moći ni ubrzati ni za jedan tren ni odgoditi. Sve se deša i ono kako mi preveli na bosanski, ono onaj najmanji mikro milimetrić, znači ništa neće ni prije ni kasnije. Ja beni Ademe ima je atijennakum rusulun minkum yakusuna alejkum ajati. O sinovi Ademovi, a mi smo sinovi Ademovi i od Havi, njegove žene kao potomci, pa Allah Dželešanu tako naziva, kad vam između vas sami rusulun minkum yakusuna alejkum ajati, kad vam između vas sami budem slao poslanike koji će vam moje propise ili moje ajete objašnjavati. Pogledajte preciznosti ajeta. Kad vam između vas, o sinova Adem, kad vam između vas sami, znači neće s Marsa doći poslani, nego između ljudi, između vas sami, kad vam budu poslanici dolazni, da vam moje ajete objašnjaju. To je da šarijat razjasni, da ne može čovjek reći ja nisam čuo, ja ne znam. Jer naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio drugim jezikom nego arapskim, jer je došao Arapima. Pa i to su htjeli da lažu na njega, kaže on njega podučava neki tamo drugi čovjek. Pa na kraju, i lude i opsihe, sve jeste, samo čovjek nije. I sva ta šeitanska, na današnji budu će da se opet da naveže, sva ta Iblisova vojska, ona uvijek na isti kalup dolazi. Prvo, analogno zaključuje kako oni hoće da sebi naštimaju vjeru i da bude vjera njima naklonjena, a ne kako je Allah Dželešanu objavio. To bi bio zulum za 2 dana. 6 milijardi ljudi, bilo bi 6 milijardi objava, 6 milijardi mišljenja. Dokle bi došlo? Bilo bi mogli uopšte planjati to čas? Bilo bi mogli uopšte neke stvari reći, jer kogod se pojavi ima nešto misli. Upitajte dijete šta ti, samo pitanje šta misliš. Ono što misli, nije čurav ni lud. Misli nešto i kaže šta će reći, onako kako razumije, daj mi babo kupi čokoladu ili ono, i to je njegovo mišljenje. I to je za njega ono, sve. Jer tako svi ljudi koji su bez dina, vjerujte, ponašaju poput djeci. Ako djeca su nevina i kad upita se mu, eto probajte nekad, inšala utala, ako vas Allah, ako nas sve Allah Đelešanu poživi, upitajte malo dijete koji jedva zna govoriti gdje je Allah Đelešanu, pa će dobiti odgovor ovako. Mi će ovako gore pokazati. Zašto? Zato što po predama svako dijete se rađa u fitri islamu. Pa ga roditelj, ja to ono hadisu, izvetopiri, počnu mu pametila, pa postane jevrij, kršćan, vatro, pokon, sve postane, samo ne bude muslima. A upitaš hođe koji završi novi današnji naime, koji tumači islam kako njima paše, gdje je Allah Đelešanu? Na uzbila kaže da na svakom mjestu. No to akida, tu šetavska propaganda, jest Allah Đelešanu sa svojim znanjem, ali nije svojim zatom, svojim bićem. Abrahman, ale laši, ne steva, paropski jasan. Milostivi se iznad Arša uzvisio. Ili prevode, ili prevode ajet da je on za gospodariju na ovu bitu. Znači, ispada po njima da Allah Đelešanu nije bio gospodar. I zato nas kaže, mi njih prozivamo i mi njih vrijeđamo. Vjerujte, nemoguće da poslanici nisu dolazili dok narod nije ušao u širk. Između Adema alejselatu veselam i Nuha je 10 stoljeća i svi su bili na tevhidu, svi su vjerovali u jednom Allaha Đelešanu. A kad je za vrijeme Nuha alejselam pojavio se širk, pa Allah zato pošalje Nuha kao poslanika i svi poslanici su dolazili. Jer ovo znači kad čovjek širk, onaj koji muši koji nije dobar umuz u prijevodu. Otišao od fitre svoje na kojem ga Allah Đelešanu stvorio, pa je otišao u dalale. Pa ga ponovi poslanici trebaju doći da ga vrate, da robuje Allah Đelešanu ponovi da ga vrate na tevhid. I zato oni pogovara, kaže, vi samo govorite ove stvari. Ove su dvije stvari, ne možeš dalje nići. To je isto prvi razred kad upišeš. I onda kasnije ne naučiš ni ono 30 slova i ti odmah ćeš umosi pa hoćeš srednju fakultet. Nećeš daleko dogurati, jer ako ne spoznaš svoga gospodara, sve ćeš ubrljati. Nama je, dobro znam iz iskustva, kad se formirala jedinice prve za borbu, uzavljujući, vjerujte da je malo ljudi znalo uopšte da čita Kur'an. I da smo na sabah namazu čitali na bosanski, ne znam, jedno peše znalo je arapski. I vidite te oholosti. Kad nam se Allah Đelešanu počastio da smo narasli, što kaže, i krvlju pisali ovu istoriju, sad oni kažu, mi smo neka nova dava. A oni su stara, a zajedno bili, s istog izvora pili, ali sad oni piju mutnu vodu, ne uzimaju iz Kur'ana sunneta, nego iz mnoštvo knjiga. I zato je došlo do ovog musibeta. Zato se ljudi femeni teka. Allah Đelešanu nastavlja i on je, kaže, i posle ovi, kad pa poslanici moji dolaj budu objašnjavali moje propise, femeni teka. A oni koji su boji Allah Đelešanu, budu bogobojazni, vasraha, i budu dobra djela činili, fela haufu na njih, vela hum jahzenu. Oni se neće ničega bojati, takvi ljudi koji ovo budu radni, vidi po šta je prvo? Da se boje Allaha i radi, a šta su dobra djela? Sve ono što Allah Đelešanu naredi. Fela haufu na njih. Ovakvi ljudi neće se, neće strahovati, neka se ničega ne boje i neka vela hum jahzenu, neka se ničega ne boje. Velezine kezzevu bi ajatina o stakvaru anha u najka sahabu narkotija halinu. A oni, pogledaj još jednom ove istačini, a oni koji naše ajete budu lažnim smatrali, va stakvare anha i prema njima se budu oholo obvodili. U najka sahabu narkotija, takvi će biti stanovnici vatri. Hum fija halidu, nikad iz nje neće izaći. Pogledajte prijetnje. Velezine kezeb ubijajatna. Oni koji budu naše ajate, znakove smatrali lažnim. Nije to ništa. Na sekve lana, kibur, ponove od ono iblisa danas, što sam spominio. Ponove kibur. I ovo se od njega nije htio ništa, nije mudro da nas slijedi. Ma ovo zna, danas je mudro slijedi Clintona i ove naše izitopijerene običaje. Razumije, naslijedili smo svoji baba i nina. Šta su naše babe i nina znam? Mi znam čitati ni bosanske i arapske. Na čemu se oni preće zatekli? Zatekli na širku. Najjači nisu imali akla, nisu imali razuma. Vela jehtenu. I nisu bili upućeni, nije do njih kuda uputa došla. Od koga će primiti? Sa Stojanom su se dojuče grlili, tako? I oni je uzimali predaje. Bio jednom jedan. Ko je bio jednom jedan? Otišao, negdje nije se znao, rabio mudrac. Maša, ala mudraca, otišao 10 km nije znao raditi. To su nije danas pričao. To da je, čak pjesnik da je. A poslanik sam sve, kaže, najviše sam mrzio pjesnike i luđake. Od njih je bježu. Jer pjesnik kroz svoju, iako je bilo mi par pjesnika koji su naličali Allaha, pa i poslanik tijeli. Hrabriju, zato što su branili Allaha i poslanika. A oni inače, pjesnici koji danas mudraci pjevaju svoje neke, pa su i božne počele pjevati, pa se pretvorilo u igru i zabavu, lehveve, laibe. Samo se božne igra i zabavu, nima, oni su već u dženetu. Ma maša, on za bolu, oni su već leti po dženetu. Kako su oni sigurni? Oni su već muhre podijeli kartice, razumije, ko će u dženet, ko će u dženet. Tuti, oni znaju bej. Dupe se ljudi puštaju. Fe men aznemo imeni ktara ala Allahi kezi ben hem keze ben jajati. A oni koji je lažu Allahu će ima li nepravednika žela Đešanu, ona je koji zunu ili laž na Allah Đešanu iznosi. Ne keze ben jajati. Ja ti je ajete da Allah ništa ne ove stvari nije objavio. Oni su objavili. Ulajke je nalim na sivu minal kitab. Takvi će dobiti ono što im je zapisano minal kitab u knjigi. Sve ono što su oni radili, sve i mi i oni. Ali oni su odnosi na oni. Fe men aznelu. Koji lažu na Allah Džošanu. Ono sve što si je zapisano, on će dobiti tu. A šta im većinom će biti zapisano? Ko da su lagali, da su bili smutljivci na zemlji. Da su htjeli da im sudi svako samo ne Kur'an i Sunnet. I zašto i danas da se raspravlja da li je dozvoljeno glasati ili nije? Samo kad uvijek glasa, neka treba glasa, ne treba glasa, da vam uvijek glasa. Ali ću znao. Pogotovo kaže taj ili ne zna o vjeri ništa ili zulića. Jer vi u bosanskom dobro razumijete kad nekog staviš da ima svoj zakon, šta si ti njemu time dao važnost? Da on je gospodar, da on ne uzbila Bog koji ima pravo da naredi i zabrani. Šta će ti na parlamentu, ima svoj zakon, koliko zakon, tom i tom, sunim te 10 godina. Išao si ovako, krivo si gledao. Ko je napisao? Čovjek. Može li čovjek na ovakav način sudi čovjek iz svog mozga? To je isto obratno, samo obratno. Sve se da mi izdaju sad i kao minimce, ne vjeri što pokaje. Stani. Mi smo, daj 20 mara kazna. I ono, najviš šalvar u zvijek, mi smo tu. Šta bi rekli za nam? Ovi poludili, preuzeli vlast u svoje ruke. Pa vi to radite. Ko je vama dao vlast na zemlju? Ko im je dao? Sami izabrali. Sami se dogovorili. Mi ćemo i okupili oko sebe, ali ljudi nisu u mozgu dobri. I kažu, eto, mudrost je danas izgleda da mi glasamo i zaokružimo da bi uspjeli. Preko parlamenta dobit ćemo islam. Zamislite Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa sahabama i kaže, ovo sad ja prevodim ovako ja razumijem njivu. Zamislite naše poslanika, ne, da brani Allah roba i kaže, ide mušicima, kaže, bravo mušici, maš Allah što ste vi nama zgodni. Ovo tako. www.pautalk.com Soba, put, vjernika. Ovo oni govori! Mi ćemo s njima i oni će nama progleda! Vjerujte da su oni većim dalaletu nego pravi mušici za vrijeme poslanika sam. Oni današnji, naši, koju mi nazivamo Balijan, pod tim okriljem kao islama. Jel imamo svjedoke da Nena ili Dino koji klanja 60-70 godina? Kad ga upitaš ima li sudnji dan, ima li ženati žene, kada nema sin, kod to ništa. To je ti još je vratio se. Eto ti prijel, vidi tak ide. I onda kažu mi lažimo. Jel ono nije ubeđenje da nema ženata ženama? Da nema sudnjeg dana? To je direktno izlaženje iz vjeri. I onda te poziva, hajmo mi, ovi su pametni, ovi će nama dati. I mi ćemo, znam, mi ćemo u jednom dijelu parlamenta, Kur'an i kao ovo, a oni će, a ovo je po nam. I mi ćemo se. Da nebesima i zemlju upravlja više, jel? Ilaha, nastavu bi nerije, braće. Morali bi se sukobiti kad tad. I opet onaj koji bi izgubio, ne bi bio gospodar, a toko koji izgubi bitku, nije glavni. I to te vraća da samo jedan Allah Dželešanu ima. Nemoguće da više, pa ljudi, evo pretvor ima više vladara, gdje je zajedno, gdje? Kako se mogu? I ovo kad vlada hilafet, onaj čovjek koji nas vodi u stvari, mi njega sam slijedim ono što Allah naredio, nije što on, nego on više od nas zna. Ali kad god zastrani mi ga ne slušamo. Zašto kaže Omer, pa djela Anu na jednoj hudbi, kaže šta biste vi, znate da sam sva gojali Omer, kaže šta biste vi kad ja ovako kazao kad on skrenuo ovako. Pa šute stroje, oni misli žumere svašta reći, no će mogli. Pa šta bi se vi drugi, treći put, šta bi se vi? Pa jedan ustaje kao Omare, ti kad bi tako, mi bi te ovako povratili. Hvala, kaže Allahu, kad u umetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ima ljudi koji se ne boje Omara, nego se boje Allaha Dželešanu. Ako ti tako, mi ćemo tebi ovako. Jer šerijat je došao da sudi ljudima, a ne ljudi šerijatu. I da oni se pokori onom što Allah naredi, on ima pravo da naredi i da zabranja, ne ja i ti. I kad ti drz drži, ako ti čovjek kaj, ja ti ovo, gdje? Imaš ti to dokaz, nemoj ti mi. Hatta iza džajatum rusuluna jatavafanum, kalu inam, ma kuntum, tabune min dunila. A kada im kaže, naši zaslanici dođu da im duše uzimu. Halu ejne ma kuntum te dune min dunila. Upitaće ih, gdje su oni koji ima ste pored Allaha se klanjali ili dobro upućivali, gdje su sad? Uvijek kako Allah veže ajete. Oni kao mi ovo, Allah te gdje su oni sad? Halu ejne ma kuntum te dune min dunila. Gdje su oni kojima ste dobro počivali, kojima ste se klanjali kod Allaha. Halu dalu anna. Odgovoću, izgubili ste nam se. Ne imao je nigdje. Pogledaj, sami. Va šehidu ala anfusi ala djaru djateru. I sami proti sebe posvjedoči da su nevjernici bili. Ne ima. Allah pravda, gdje su vam sad ti i vaša božanstva? Gdje da vas spasi sad? U ono, Meleki pita, gdje su sad ti? Nema, pobjeda, nema, gdje je Pinto, gdje je ovaj, gdje je zakon BH, gdje je Luksemburga, gdje je, nema niko. Velak sve došlo, šta je sad? U prevodu Bozak, ja, nema, otišlo. Zašto? Pa zato što i ne postoji. Zar može krava biti božanstvo, zar može mama biti božanstvo, zar može para biti, zar može žena, zar može kjer, zar može... Ljudi su štrijevi. A šet dolazi iz analogije. Ljudi, kaže, ne obožavaju mjeseci, sunice, osim za analogije. One igli sve. Hvala ena, hajru minu halakta minna. Sa bolji veliju Adem Ali i Sadatu Vasara. Analogija. On zaključuje sa svojim mozgom, a ne razgovara sa čovjekom. Razgovara sa svojim gospodarom i njemu se suprotstavlja. E to je zabuda. Danas čovjeku citiraš ajet, sura ta, stranica ta, Buharija to, kaže, ma ja mislim da nije baš tako. Nije mudro, nije vrijeme, 21. vijek, zna, Muhammed je daleko bio. Da, danas su drugi zakon, neće tu. Čak i doktori koji su završili, da veli, nije to vama tako, baš. I mislim da će se, ma danas sva tunski, tu će, zna, on zna, već. On zna šta se dešava. Rako, ti si onaj ljekar za tijelo, a mi smo za dušu, nemoj meni govoriti o tim stvarima. Pa kad sedeš na ovom brancu, vi će, dobro, ova nije zvi, nisam. Ti meni pričaš o islamu, jel? Ja? Evo, desove nama drži islamu ljudi koji ne znaju din. I din prilagođaju sebi kako oni hoće. Jer čovjek treba da bude ponosan kad izađe svoje kuće, da zakuca čovjeku, samo da mu kakav ništa ne rekao, da kaže, assalamu alaikum, ja sam musliman. Ponosan, a ne obrate da te bude stiž što si vjernik. Pa smo zato počeli ponašati, kad čovjeka sad sretniješ koju ponaša njih, ja, kao nevjernike, zašto kao onaj ko ponaša drugi narod, je on pripada. Pa tu je jedna vrsta djevanja. Staviš ti naša na kravaticu, da, crvenu rolu, neku kaputra, da, neki ugleski. Da, na heriju, da su nevi, sad kad ga vidiš na peronu, ali na željezičku, ko je sve, ja sam muslimani. Wallahi, kad ga vidiš, sve bi rekao da jevreji, židovi, cigani, sve, a musliman nikad ne pomisli ga. Kako će biti musliman kad nema ni ništa na prvi pogled? Sad kad ga vidim, a i samo to viđenje, zašto kad tebe vidi s bradom i oni šlanka podrezane pantule široke, da, kapa gore, iako kapa nema nekog jakog utemeljenja. Ja, ima ono što je posljednji sam sve nosio turban kad je mir bijeli, a kad je borba crni. Ali je to toliko obavezno, ali bradu ljudi malo, danas sam možda jedni, imao se pravo što se rekli, kad sam spomenuo jednu koji u današnjem vremenu, ali sam posvjedočio, zašto ovo? Zato što on najvažniju stvar rekao da ovaj prst neće potpisati njihov, jel? To, na to sam cilio, a normalno da on nije poznato da se i put nije u gradu, da neki stvar čak razilazi se, jel? Ali sam samo iz te, jel, što on nama blizu, pa ljudi o njemu više znaju. Normalno, mi se vraćamo na ispravnu lemu, kao Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi, njegov učenika Ibn Kajima, Muhameda Ibn Vehaba, takvi ti koji nisu imali takvi opaski i stvari. Ali na kraju mi imamo svoga vođi učitelja koji nije nikad pogriješio, jer nije mogao pogriješiti jer ga njegov gospodar odgajao. Šta kaže Šafija, rahmetullahi alejhi, kaže, sviju se ljudi uzimaju, odbacaju osam stanovnika u kabur, pokazaš na kabur, to sam nikad sam sam. Znači, mi možemo pogriješiti. Svaki Adem u sin je griješa najbolji onaj koji se često kaje. Mi potpadamo tu. Molim Allah dželešanu, jel? Da iz ovo je možda kratko, jel? Nešto, ali ne volim da duljim, zato što da braći oči da idu, jel? Da, kutuju. Ali da zapamtite samo jedan ajet. Je dovoljno. I da ga u praksi primijenite. Jer ne možemo mi zadan islam, kad kažu ono, jel, da sve ti u grudi staviš i ti, kad bi, ja sam razgovarao s jednim, jel, koji zna o dini dobro, kaže, kad bi čovjek operaciju završio i stavili mu, bukvalno, jel, ko što mi snimimo na mobitel, Kur'an ili Unides, kad mu Kur'an gradi u njegovu mozak. Znači, grad, zna da, evo, ustupno na kompjuter preseš, ima Kur'an u mozak. Čovjek koji neće, to on će to odbaciti. Zaboravit će. Zašto? Pa ne voli Allahove znakove. Ne postupa po njima i zaboravi. Koliko su mi neka sam sebe upatimo, znamo, ame džuz, znamo dva, tri džuza i na kraju vidimo, ne znamo, da. Ne ponavljamo. Jer Hafiz je onaj koji čuva Kur'an. Znači da ga drži čvrsto, da ga obnavlja nad njim tri. Ali je naučio da na kraju Hafiz do Lemtere Kijev, pa i tu, pa se bravi, ne. Sivu kako kad neki stvari znaš, dobro da ti se dođe, a zašto je to ponovi? Dođe, še i dolaz isto prazno, znam, imali ste većinom sigurno koji dugo klanjaju, dođe isto prazno, nešto može. Ne možeš sad ni dojeti, pa ni najobičnije sure se ne možeš sjeti. Viš koliko treba ponavljati. Samo iz jednog iskustva pitajući, usvara mi tu, ali znači, ne vi znači na ovu temu, za his, kaže, kad čovjek 10 godina poznaje Kur'an, onda može računati da je on dobro ponavlja, da dobro poznaje Allahu govor, za čvrst uči. Znači, mi koji nekad jel, nauči mame ljudi neke stvari, treba čvrsto ponavlja, da to ostalo i da idemo dalje. Molim Allah dželešanu da razumiju njegov govor, onaka kakva jest, a ne kako ljudi. Jer većina je ajeta, muhkema, jasni ajet, malo im utešavlja, ljudi se uvijek fataju za ono što im nije jasno. A ovi jasni ajeti tumače ove nejasne, jer Kur'an najbolji je Kur'an, tefsir. A najbolji je onaj koji je prenio, jel, naš poslanik sa osele, i ashabi, i tabini, tabini su najbolje razumili ovaj dio. Jesu oni imali ovakvog razumaženja? u jednoći, da i tu, da je malo, je li bilo glasanje? Nije, jesu oni žu mušicama glasaju, eto šta vi ste jedan dan, jesu oni mogli zbog ovog poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da jedan dan ono Božaj nije ovo, jel, Bogova, da oni, Allah, a je objavljena, jel, kunija, ja, feru. Jer su mi nevjernici. Kako će mi uvažavaše? A ovi nas to ne pozivaju i braća nas sjedaju. Ovo su lahke teme koje mora dijete u prvo razu sa vlada. Samo Allahu zakon mora i treba da vlada. Znači mora i treba da vlada na zemlji. I sad tu je posao poslanike, ja, da vrate ljude, poslani, ja, rode se pa i vratelji iz Etopije da ih vrate i ponovi. Vjeru Allah Žešanu ako kako jeste, nekako im zamišljaju. I molim Allah Žešanu da ustrajimo, da umrimo kao predani pokorni muslimani. Molim Allah Žešanu da pomoli svakog brata i sestra na svakom mjestu. Da im da, jel, ono što je za njih najbolje. Molim Allah Žešanu da pomoli muđajde na svakom mjestu koje se bori. Molim Allah Žešanu da pomoli u levu našeg umeta. Molim Allah Žešanu da oni koji su siromašni da im daje svog riska, da se oženi da vrate svoje dugove, da ne budu umisni, vjerujte, kao umisnost je puno, taj materializam je okpirao duše ljudi, pa zato robuju svakom na Allah Žešanu, jer je kroz taj novac su teatri napravili, jel, da bi čovjek kao umisnu, i zato molim Allah Žešanu da nas poskrbi svog riska, da ne bude umisni, jer je umisni, الكون أسيفا باكيا يروي أسى أغمد السيف الصقيل وتوارى في سنا وبدا للكون صبح شاحب تاها ضيا وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجا وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسا zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com. Soba put, vjerni. Soba put, vjerni. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.